Odi et amo. W specjalnej wersji, te wszystkie specjalne wersje, które dzisiaj usłyszeliśmy, to na nowym albumie, na kolejnej reedycji, której słuchamy dzisiaj podczas naszego spotkania, Johanna Johanssona. Englaborn i wariacje, taki jest dokładnie tytuł tego albumu, dwupłytowy, przepiękny. O, smutkiem napawający, wiadomo z jakiego powodu, no ale trudno. Do bułgarskich głosów będziemy wracać za tydzień po jasnej stronie mocy. Myślę, że podobnie będzie zresztą za tydzień po jasnej stronie mocy, ale na razie Nisa Gerard towarzyszyć nam będzie prawie do końca. Will come Your fingers tear my skin. Release the blood. Let the feeding begin. Your intention. Thank you. It's not too late. Here in the darkness, no one can judge us. Kiss me. Lisa Gerrard, prawie na do usłyszenia. 7 minut do godziny drugiej nam zostało. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze spotkanie. Za tydzień kolejne, ale po jasnej stronie mocy słyszeć się będziemy. W razie czego, jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu, adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl.